नहीं दे सकते। मेरा सवाल ये था कि जनरली आजकल क्या हो रहा है कि गाड़ियां काफी मकदार में सूद के ऊपर उठाई जा रही है, तो ये जो सूद हम लोग दे रहे हैं, या अगर मैं कोई गाड़ी खरीदता हूँ बतौर सूद या इंस्टॉलमेंट के, तो क्या मैं भी उतना ही जिम्मेदार रहूंगा जितना सूद खाने वाला है? क्या कर रहे हैं? मतलब अगर कोई गाड़ी उठाते हैं इंस्टॉलमेंट के ऊपर, तो उसके ऊपर जो सूद दे रहे हैं हम लोग, यानी कि सूद को बढ़ावा दे रहे हैं, तो बहालते मजबूरी अगर कोई शख्स अगर गाड़ी उठाता है, तो क्या वो भी उतना ही जिम्मेदार रहेगा जितना सूद लेने वाला है? भाई ने एक सवाल किया कि अगर मैं सूद गाड़ी लेता हूं जो इंटरेस्ट पर है, सूद पर है, तो क्या मैं भी सूदने मददगार में शामिल और उतना ही गुनाहगार हूँ जितना लेने वाले गुनाह है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस वाजे है, सूद लेने वाला और देने वाला दोनों गुनाह में बराबर है, दोनों गुनाह में बराबर है, याद रखें। ठीक है, तो अगर कोई से सूद पर गाड़ी लेता है तो वो सूदी चीजों को बढ़ावा देता है। अब बहुत से लोग बोलते हैं, अब गाड़ी नहीं तो फिर कैसे हम काम करना? अच्छा सवाल है, गाड़ी नहीं तो कैसे काम करना? बैंक से जो आप गाड़ी लेते हैं वो गाड़ी आप देते कितने मिलती है आप? तो आप कहेंगे 50,000 की गाड़ी 60,000 में मिलती है। ठीक, जब गाड़ी लेते तो बैंक को डाउन पेमेंट कितनी करना पड़ती है आपको? पहले पहले 25,000। 25,000 में सेकंड गाड़ी नहीं आती? मेरे शान के खिलाफ है सेकंड गाड़ी, तो अपनी शान के लिए तुम हराम काम करोगे, अल्लाह को चाहोगे कि अल्लाह छूट दे दे। 25,000 में सेकंड गाड़ी आती नहीं आती मुझे बताइए। नहीं, मेरा बच्चा सेकंड हैंड गाड़ी पे जाएगा तो मेरी नाक तो कट जाएंगी ना समाज में। अरे तुझे नाक ही कहाँ है जो कटने वाली तेरी नाक? किसको बताना है यार हमको? अगर बताना है, अगर हम इज्जत चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारा नाम और दबदबा हो, तो वहां हो कि मरने के बाद फरिश्ते वेलकम करे, वो बोले यार क्या आदमी आ रहा है हमारे पास, वहां पहचान हो, वहां दबदबा हो, वहां नाक वहां ना कटे। लेकिन मामला ये कि यहाँ की नाक बाकी रखना है, वहां की कट गई चलता, वहां बाद में कौन देखा, मरेंगे तो होंगे ना सब, दुनिया को तो बताना है ना अभी। तो याद रखिए, तो सेकंड ले सकता है ना, तो ये कौन सी मजबूरी गाड़ी लेना, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अच्छा नहीं, सेकंड नहीं होना, ठीक है नहीं लीजिए। 25,000 में नई मोपेड आती है ना? नहीं, बाइक से नीचे तो मैं चला ही नहीं सकता, मेरी शान के खिलाफ है। 15,000 में आज भी लूना आती है मुझे पता है, 20,000 में लूना आती है। लूना मैं मर जाऊंगा लेकिन लूना नहीं चलाऊंगा, लूना कैसे चलाऊंगा? सूद खाऊंगा, सूद दूंगा, सूद में मदद करूंगा, अल्लाह उसके रसूल के खिलाफ जंग में खड़ा रहूंगा, लेकिन मैं शान को नीचे नहीं होने दूंगा। ये तो बात है, अल्लाह उसके रसूल ने जंग का ऐलान किया उस शख्स के खिलाफ। याद रखिए, मुशरिकीन के खिलाफ भी ऐलान नहीं है जो ऐलान सूदखोरी के खिलाफ, इसलिए कि सूदखोरी, सूद लेना और देना, ये पूरे माशरे को बर्बाद करता है, एक फर्द को नहीं करता है। मैं आपकी गिबत करता हूँ सिर्फ आपको नुकसान होता है इसका, मैं आपसे जुड़ लेता हूँ आपको नुकसान होता है, लेकिन सूद से पूरा माशरा तबाह होता है, पूरा सिस्टम बर्बाद होता है, याद रखिए। लिहाजा अगर कोई बोल रहा है कि मैं गाड़ी लेता हूँ तो क्या मैं इसमें शामिल नहीं हूँ, तो आप भी शामिल है उसके, सेकेंड हैंड गाड़ी के लिए जाइए। नहीं होना तो 25,000 में जो नहीं आती वो लीजिए। नहीं भाई, हमारा बैंक तो डाउन पेमेंट ही नहीं लेता, फ्री गाड़ी दे देता, अब क्या करना? ठीक है, तो आप पैसे जमा कीजिए, हैंड लोन लेके कीजिए, लेकिन मैं वहां जाने की इजाजत नहीं दूंगा। और जिसने भी, याद रखिए, अल्लाह ने फरमाया कुरान में, जो अल्लाह की राह में कोशिश करता है अल्लाह उसके लिए रास्ते आसान करता है, करके तो देखिए अल्लाह इंशाल्लाह रास्ते आसान करता है। लेकिन हमारा मामला क्या हो नहीं सकता, तय कर लिया ना आपने, तब नहीं हो सकता। लेकिन आप जब कहेंगे मैं कर कर दिखाऊंगा, तो अल्लाह की मदद शामिल यहाँ होंगी, और इंशाल्लाह अजीज आप कुछ ना कुछ हद तक कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे, और ये सूद की लानत से जो है हम बचेंगे। तो लिहाजा सूद पर वो गाड़ी लेना वो शरीयतन जायज नहीं होगा, इसके लिए मजबूरी है तो मजबूरी का हाल मैं दे रहा हूँ। सेकेंड हैंड गाड़ी है, नई गाड़ी उस रेंज की लीजिए, हैंड लोन लीजिए। अब लोग भी जो है कोशिश करें कि जो है अपने भाइयों को कुछ मदद करें, ठीक, मदद करें, और भाइयों के लिए भी जरूरी है कोई मदद करे तो टाइम पर पैसे वापस दे, वरना लेने वालों ने जब नहीं दिया तो देने वालों ने हाथ बंद कर दिया। ठीक है, तो बहरहाल कोशिश करें वो दे। और किसी को अगर कोई शख्स उधार देता है तो इसको 18 गुना सवाब ज्यादा मिलता है, मान लो आपको सदक़े के मुकाबले में 18 टाइम्स। कोशिश करें कि उधार दे। और एक रिवायत में फरमाया, जब कोई भाई किसी को उधार देता है और जब वो मांगने जाता है उससे, और वो भाई मजबूर हो जाता है, उस देना चाहता है लेकिन वो उस वक्त मैनेज नहीं कर पाता अमाउंट, और वो कहता है मेरे भाई मैं आज नहीं कर पाया, वादा तो था मैं कल दूंगा, या और मोहलत दो 10 दिन या कुछ दिन, तो रसूलुल्लाह फरमाते जब तक वो तुम उसको मोहलत देते हो हर रोज उतना पैसा सदका करने का सवाब मिलता है। समझ रहे हो? लेकिन ये हदीस का हरगिज माना नहीं, आप किसी से उधार ले और कोई मांगने आ तो कह रहे तुमको सवाब मिलेगा ना 1 लाख का, जाओ मैं 1 महीने बाद दूंगा, आप जाओ 1 साल बाद दूंगा, इसलिए कि 365 ज़रब 1 लाख बोले तो तुमको तो कितने करोड़ों का सवाब मिल जा रहा, जाओ लो। नहीं, इसका मतलब है कि वो भाई कोशिश करता है देने की लेकिन नहीं दे पाता है। वो शख्स को कहता है भाई मैं मजबूर हूँ आपको नहीं दे पा रहा हूँ, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उसको हर रोज़ उतने पैसे सदक़े करने का सवाब मिलता है और वैसे ही खर्च देने का सवाब 18 गुना ज़्यादा है। कितनी बात है। तो बहरहाल देने वाले दे अल्लाह ने दे रखा है और लेने वाले लेकिन वापस देने की कोशिश करें तो समाज में फिर रोटेशन चलता रहेगा मनी का और तमाम चीज़ें होंगी। अल्लाह सुब्हान तआला हमें सूद के लाना से बहरहाल हमारी हिफाजत फरमाए।